ไข่สายนมโรตีเป็นแผ่นกลมๆโรตีเป็นแผ่นกลมๆคนนิยมสายนมใส่ไข่คนนิยมละสายนมใส่ของพี่ชำหวานขายมานานชาวบ้านติดใจเด็กเล็กคนแก่แม่ไม้ได้ชิมลิ้มรสเข้าไปมีพลังสร้างเสริมร่างกายต่างก็ติดใจละสายขายสายนมต่างก็ติดใจละสายขายสายนมโรตีรสดีแผ่นใหม่ใหญ่ใหญ่สายไข่สายนมโรตีเป็นแผ่นกลมๆโรตีเป็นแผ่นกลมๆคนนิยมละสายนมใส่ไข่คนนิยมละสายนมใส่ไข่โรตีพี่มีสีสันหวานมันอันเดียวก็ติดใจใครได้ลองลองลิ้นกินเข้าไปทั้งหมู่บ้านชาติเมืองเลื่องลือไกลของดีรสดีพี่พูดไปคนแก่ใกล้ตายยังสายขายสายนมคนแก่ใกล้ตายยังสายขายสายนมโรตีรสดีแผ่นใหม่แผ่นใหญ่ใหญ่สายขายสายนมโรตีเป็นแผ่นกลมๆโรตีเป็นแผ่นกลมๆคนนิยมสายนมสายไข่คนนิยมละสายนมสายไข่โรตีที่มีตำรารสโอชาไม่ล้าสมัยไม่ลองไม่รู้ไม่ติดใจเนื้อมันแป้งมันขนาดไหนห่อเดียวอันเดียวละสามใบจะต้องติดใจละสายขายสายนมจะต้องติดใจละสายขายสายนมโรตีรสดีแผ่นใหม่แผ่นใหญ่ๆสายขายสายนมโรตีเป็นแผ่นกลมโรตีเป็นแผ่นกลมๆคนนิยมละสายนมสายไข่คนนิยมสายนมละสายไข่ยังขาดคนรักมาช่วยเหลือมาจุนเจือช่วยเหลือกันไปบดแป้งโรตีให้พี่ชายสองแรงช่วยกันเร่ขายโรตีรสดีได้ถึงใจให้น้องสายไข่พี่จะสายนมให้น้องสายไข่พี่จะสายนมโรตีรสดีแผ่นใหม่แผ่นใหญ่ๆสายไข่สายนมโรตีเป็นแผ่นกลมๆโรตีเป็นแผ่นกลมๆสายนมใส่ไข่คนนิยมสายนมใส่